Hola, què tal? Molt bones. La societat ha fet un pas més en la integració. I és que a Barcelona ja s'han implantat les primeres bàscules pensades per a persones amb cadira de rodes. De moment, n'hi ha quatre a tota la ciutat. Els districtes de l'Eixample, Sant Martí i Sants Montjuïc, i s'han instal·lat a quatre farmàcies de la ciutat comtal. Aquestes bàscules permeten que la persona que va amb cadira de rodes pugui pesar-se sense necessitat de moure's de la cadira. Amb la instal·lació d'aquests quatre nous aparells es facilita, i molt, que les persones amb mobilitat reduïda puguin dur un control del seu pes, una de les coses importants per a la bona salut d'aquest col·lectiu. Fins ara només hi havia una sola bàscula d'aquest tipus, instal·lada a l'Institut Gutmann de Badalona, i el seu ús era restringit únicament a les persones usuàries de l'institut. Però la gran sorpresa és que la instal·lació d'aquestes bàscules no és una iniciativa de l'administració pública. S'han pogut instal·lar gràcies a l'entitat Dones No Estàndard, una associació de dones amb discapacitat que fa temps que reclamava poder-se pesar com qualsevol altra persona. Les bàscules de fabricació alemana són una plataforma arran de terra de 80 centímetres quadrats, on les persones amb discapacitat poden pujar sense cap esforç amb la cadira de rodes. El primer cop que hi pugen, però, cal pesar primer la cadira sola per poder descomptar posteriorment els quilos que pesa. Però el millor de tot és que els nous aparells no només són pràctics per a les persones amb discapacitats, sinó que també ho són per a les persones amb problemes de mobilitat, com poden ser les persones grans o les persones que els hi costa aixecar els peus. De moment, només han accedit a tenir l'aparell quatre farmàcies de Barcelona: la farmàcia Maria Rosa Chamarro, la Francisca Panades, la Sunyer i la Salvador Lladós de Barcelona. La resta diuen que ocupa molt d'espai i que no mesura l'índex de massa corporal ni l'alçada, com sí que ho fan la resta de bàscules. Ara només cal que altres entitats, com han fet Dones No Estàndard, s'afegeixin a la lluita i aconsegueixin que d'altres municipis catalans prenguin nota del que s'ha fet a la capital. O millor encara, que sigui l'administració pública qui instal·li aquestes bàscules als centres d'atenció primària i que obri l'accés a tot aquell que ho necessiti.